กุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมานี่เป็นแม่บทของในพุทธศาสนาคนเราเกิดมาด้วยวิญญาณปฏิสนธิและตัณหากรรมทำให้มนุษย์เกิดพอเกิดมาแล้วไอ้ตัวรู้สึกจิตวิญญาณนี้ควบคุมตัวเราตั้งแต่ศีรษะตลอดถึงเท้าตั้งแต่เท้าถึงศีรษะคุมไปหมดในความรู้สึกความรู้สึกนี้เป็นอวิชชาเป็นโมหะรองรับด้วยการกระทบคือจิตวิญญาณนั่นเองเรียกว่าขันธมารกระทบมาทางตามันรู้กระทบทางหูรู้กระทบทางจมูกก็รู้กระทบทางปากก็รู้ทางกายก็รู้รู้กระทั่งคิดนึกปรุงแต่งโลภโกรธเรียกว่าโลภะโทสะโมหะพอรู้สึกนั้นเป็นโมหะเพราะนั้นมนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้จึงควบคุมด้วยอวิชชาความไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็มืดบอดจิตมืดบอดด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานทีนี้พระพุทธเจ้าของเราได้อุบัติเกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมนุษย์เป็นสามัญชนธรรมดาพ่อแม่พี่น้องก็เป็นมนุษย์แต่ได้อาศัยบารมีในอดีตชาติได้บำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีมาตลอด เพื่อปรารถนามาเป็นพุทธะพระพุทธเจ้าผู้บัดเกิดขึ้นในโลกแล้วท่านก็ได้กาลเวลาแล้วก็ได้ออกแสวงหาโมกขธรรมเพื่อมาโปรดเวไนยสัตว์เห็นนั้นพุทธองค์เป็นผู้ทรงด้วยปรีชาญาณแสวงหาก็ได้ผิดพลาดการปฏิบัติธรรมเจออาจารย์ที่ผิดพลาดมาเช่นอุทาราดาบทอาราดาบทสอนในทางไปฤาษีทีไปพุทธองค์ก็ผิดพลาดมาเหมือนกันจนกระทั่งมาบำเพ็ญเพียรทางจิตใจท การทุกกิริยาของพระพุทธองค์หาใครเปรียบเสมือนได้ตามพุทธประวัติที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาจึงได้มาพิจารณาเหมือนอุปมาเหมือนดังเป็นสามสายตึงไปก็ขาดย้อนไปก็ไม่จังจึงได้พิจารณามาสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาสายกลางแล้วก็มาบำเพ็ญเพียรทางจิตใจจึงสามารถตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเกิดขึ้นในโลกวันวิสาขะเพ็ญกลางเดือน6จึงได้ประกาศศาสนามาถึงเราถึงปัจจุบันนี้เพื่อเผยแผ่ธรรมะให้ง่ายขึ้นเพื่อเวรายสัตว์หรืออุบาสกบาติกาบริษัททั้ง4เพื่อจะลงไว้ซึ่งพุทธศาสนาคือหลักธรรมในพุทธศาสนาดังแม่บทที่ได้กล่าวเบื้องต้นว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะนี้เป็นจิตปุถุชนผู้ไม่ได้ปฏิบัติเพียงทานรักษาศีลจิตปุถุชนโดยปกติแล้วเป็นกิจวัตรของปุถุชนให้ทานจตุปัจจัยกายทานต่างๆเช่นอาหารข้าวหวานหรือเสนาสนะอาคารต่างๆกุฏิวิหารนี่เป็นอามิตถบูชาทานบารมีแล้วก็มารักษาศีลศีล5ศีล8ศีล10 227เดี๋ยวว่าทานศีลภาวนาหรือมาบวชเป็นเนกขัมมะบารมีแต่ขาดการภาวนาภาวนาคือเจริญสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานจึงสมบูรณ์แบบทานอย่างเดียวเลือกษาศีลอย่างเดียวก็ไปไม่รอดเห็นนั้นต้องมีการภาวนาภาวนานี้เพื่อกำจัดตัวอวิชชาตัวโมหะจริตทำสมาธิจิตทำอาธิจิตอธิปัญญาให้เกิดในตัวระบุคคลเพื่อกำจัดตัวความไม่รู้อวิชชาที่มันครอบงำในตัวเราให้พ้นจากกองทุกข์เรียกว่าอันธมานนั่นเองแม้วันนี้หลวงพ่อจะพูดโดยสามัญลักษณะทั่วๆไปโดยมากประเทศไทยเราเป็นประเทศที่สาถือศาสนาพุทธเรียกว่า 95% ถือศาสนาพุทธลงทะเบียนในอำเภอต่างๆก็ลงถือว่าศาสนาพุทธแต่ไม่ได้จิตใจนั้นไม่ใช่เป็นพุทธไม่เข้าถึงธรรมได้แต่ประเพณีมีทานรักษาศีลใส่บาตรทำบุญบ้านทำบุญกลางบ้านตามประเพณีนิยมของชาวพุทธต่างๆเรียกว่าวัฒนธรรมชาวไทยกันทั่วไป อันนี้เป็นประเพณีบางวัดเข้าพรรษาก็ไปรักษาศีลตามวันพระต่างๆก็มีแต่บางวัดไม่ได้สอนเจริญภาวนาก็มีโดยมากทั่วไปส่วนมากจะนิยมการให้ทานเป็นส่วนมากทำบุญตามวัดต่างๆก็โดยมากประเพณีก็ทำบุญให้ทานเป็นส่วนใหญ่หรือรักษาศีล5ศีล8อุโบสถศีลก็มีส่วนน้อยต้องอาศัยคนมีอายุมากที่ไปรักษาศีลคนแก่คนเฒ่าก็มีน้อยแม้กระทั่งพระภิกษุสมณเณรได้การศึกษาปริยัตินักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเรียน3ประโยค4 5 6 7 8 9ประโยคบางแห่งก็สอนพระอภิธรรมเขาเรียกว่าปรมัตถธรรม4รูปจิตเจตสิกนิพพานก็มีแต่เรียนแล้วไม่ได้ปฏิบัติเรียนจบพอทอ9เรียกว่าจบอภิธรรมถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่เข้าถึงสัจธรรมแก่นของพุทธศาสนาอันนี้สำคัญส่วนมากก็เอายศถาบรรดาศักดิ์แต่งตั้งให้เป็นสมภารเจ้าวัดเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูอะไรต่างๆทั่วไปยศถาบรรดาศักดิ์ก็มากแต่พระผู้ใหญ่โดยมากเขาจะเจริญสมถะหรือวิปัสสนาส่วนใหญ่จึงได้อยู่นานอยู่ได้ตลอดเพื่อพิจารณาในสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมพระสงฆ์ผู้มีคุณวุฒิเขาก็ปฏิบัติธรรมจึงได้อยู่ตลอดชีวิตถึงสังขารในภาคอาสาวพัฒน์ก็มากแต่บางแห่งเกจิอาจารย์เอาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดก็มีมากเป็นวัตถุมงคลโดยมากญาติโยมก็คลั่งไคล้ในวัตถุมงคลอันนี้ก็มีมากมายกายกองดังอาจารย์เกจิอาจารย์ต่างๆที่ดังเงินทองทรัพย์สินก็ไหลมามากอันนี้ก็มีการปฏิบัติธรรมนี้มันยังไม่ถึงดังนั้นการภาวนานี้มันจริงเป็นการแทงทะลุเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือในสมาธิ3อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธินี่มีการไปกลับเขาได้แก่อุปมาเหมือน เลี้ยงโคหรือเลี้ยงควายไม่ต้องไปตามตัวโคคอยโคอยู่หนองน้ำถึงเวลามันก็มากินน้ำก็จับเอาอันนี้อุปจารสมาธิไปกับกำหนดมันก็มาที่ปลายจมูกเผลอมันก็ไปคำว่าอัปปนานี่แนบแน่นแนบแน่นนี่หมายความว่าอยู่ในตัวเราไม่ออกไม่เที่ยวไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนทุกอิริยาบถเรียกว่าอาทิจิตทำสมาธิเป็นหนึ่งเขาเรียกทำจิตเป็นหนึ่งแต่ที่จริงแล้วสมาธิเป็นหนึ่งนั่งยืนเดินนอนทุกอิริยาบถอันนี้เขาเรียกอัปปนาแน่แน่และก็ผ่อนมาเป็นคณิกะไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนคูเหยียดขยับขยื่นจะมีสติสัมปชัญญะควบคุมทุกอิริยาบถแล้วก็มีอารมณ์นามรูปเป็นอารมณ์นี่คือตัววิปัสสนาถ้าอัปปนาเอาสมาธิไปเสกนู่นเสกนี่ปรุงนู่นปรุงนี้อันนั้นจิตส่งนอกใช่ไหมล่ะเห็นไหมการปฏิบัติธรรมนี่จึงมีไว้ในหลักสูตรสมถะคือว่าอำนาจของสมาธิวิปัสสนาภูมิของปัญญาการเจริญสมาธิไม่ใช่ว่าเจริญสมาธิอย่างเดียวถ้าอย่างเดียวกลายเป็นสมถะเดินสมาธิพร้อมกับสติเช่นเราจะเจริญอานาปานสติการนับหายใจเข้านับวันหนึ่งหายใจออกหนึ่งนับคู่หายใจเข้าสองระลึกตัวเลขเป็นสองหายใจออกสองหายเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าแล้วก็ย้อนก็ได้หรือจะเอาหนึ่งเพิ่มเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเป็นสิบถอยหน้าถอยหลังการระลึกนับนี้มันต้องอาศัยสติสติก็ตัวระลึกสัมปชัญญะนั้นตัวประคองประคองไม่ให้หลงประคองไม่ให้ผิดพลาดมันจึงเดินสติสัมปชัญญะจึงมีการจะไปเดินจงกรมก็ดีเช่นในที่ไม่สะดวกไปที่ป่าที่ไม่เรียบอาศัยธรรมชาติบังคับนั่นเขาเรียกว่าอาตาปีสติบาจัมปชโนมันจะมาแบบอัตโนมัติสติมากำหนดซ้ายขวาสติควบคุมความรู้สึกสัมปชัญญะระลึกเสมอว่าเหยียบไปมีที่ไหนหยาบละเอียดก่อนอันนี้เขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนามีสติสัมปชัญญะทุกขณะจิต แบบในหนึ่งเขาเรียกภาวนาองค์ภาวนาบริกรรมภาวนาเช่นภาวนาพุทโธหายจากพุทออกโธพุทโธไปอันนี้ไม่มีสติมีแต่ภาวนาสมถะบริกรรมภาวนาจริงมีหลายรูปแบบในแต่สมถะสติไม่มีเมื่อสติไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดฉะนั้นการเจริญภาวนาเนี่ยจุดประสงค์คือกำจัดตัวอวิชชาเพราะในร่างกายแล้วนี้อวิชชามันควบคุมความรู้สึกเป็นฐานของร่างกายทุกส่วนมีแต่ความรู้สึกฉะนั้นเมื่อเราภาวนาเราเอาต้องอาศัยสมาธิเป็นฐานเหมือนกันถ้ามีสมาธิเป็นฐานเราก็มีสติสัพพัญญะควบคู่ไปมีการเจริญภาวนาให้ต่อเนื่องเพื่อกำจัดความมืดบอดความหลงเพราะตัวอวิชชาความโมหะมันหลงควบคุมเราอยู่ให้เราระลึกอะไรผิดพลาดไปหมดหลงทางตาหลงทางเสียงหลงทางกลิ่นหลงทางรสหลงทางกายหลงไปหมดแม้แต่พูดก็พูดด้วยความรู้สึกทำก็ทำด้วยความรู้สึกเพราะนั้นความรู้สึกจึงเป็นขันธมารความรู้สึกมันฆ่าตัวเองด้วยและฆ่าผู้อื่นด้วยฐานะรู้สึกนั้นเหมือนกันแต่เจตสิกมันก็รู้คิดนึกเหมือนกันมีตัวทุกข์เหมือนกันเจริญเจตสิกกับทุกข์มีตัวตัณหาทะเยอทะยานเหมือนกันแต่เวลาที่เจรณาแล้วมันไม่เหมือนกันเพราะตัวอวิชชาตัวรู้สึกมันปกปิดของจริงไม่หมดมันควบคุมหมดบังหมดเลยฉะนั้นผู้ที่มาบวชในพุทธศาสนาแม้แต่เรียนจบไปพิดกก็เอาตัวไม่รอดถ้าไม่ภาวนาถ้าภาวนาไปแล้วนั่นแหละจะเข้าใจกำจัดไอ้ความมืดบอดเพื่อให้เกิดดวงปัญญาขึ้นมาการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาเหมือนเขม่าจับโพตะเกียงมืดแสงสว่างนั้นไม่ฟุ้งออกมาเพราะเขม่ามันจับโพหมดมืดหมดไอ้ความมืดเนี่ยมันคือตัวอวิชชาตัวโมหะนั่นเองดังนั้นเรามาปฏิบัติเราก็ต้องขัดเกลาตัวเขม่าอาศัยสติสายมีเจริญสมาธิสติสัพพัญญะไปตลอดจึงกำจัดความรู้สึกจึงจะพบแสงสว่างดังนั้นธรรมะพุทธองค์ได้กล่าวไว้ว่าธรรมะปฏิบัติอันประเสริฐเหมือนแสงประทีปสองทาง อันนี้เป็นความจริงเป็นสัจธรรมการปฏิบัติธรรมมีสองลักษณะลักษณะภาวนาเจริญอานาปานสติให้มีสติสัมปชัญญะควบคู่เจาะเข้าไปแล้วให้โอปนานิโกจะบอกไว้ในสุตตพจน์ว่าโอปนานิโกน้อมอสุภะกรรมฐานเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายหรือสัตว์ตายก็แล้วแต่เรียกอสุภะกรรมฐานน้อมเข้ามาใส่ตัวเราตัวเราเนื้อหนังของเน่าเปื่อยผมขนเล็บฟันหนังมันตรงกันเหมือนกันอันนี้คู่ปรับของโลภะพระเจ้าก็หามาให้และอีกอย่างหนึ่งเราต้องเดินตามอริยมรรคองค์8อันนี้สำคัญมรรคาย่นลงคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองมรรค8มันจะมีปัญญา2ลักษณะสัมมาสังกัปโปดำริชอบข้อแรกเรียกว่าโรกีสัมมาทิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารนั้นปัญญารอบรู้ในกองสังขารนั้นปัญญาโรกุตระรู้แจ้งแทงตลอดในตัวเราตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มีสองลักษณะเมื่อเราเข้ามาเนกขมบารมีมาปฏิบัติแล้วต้องเดินตามมรรคามีสัมมาวาจาแล้วพูดแต่คำสัตย์คำจริงนี่คือศีลสัมมากัมมันตะการงานชอบการงานชอบนี้แล้วต้องพิจารณากายคตาสติผมเล็บฟันหนังน้อมอสุภกรรมฐานนะพิจารณากายนอกกายในเราให้เห็นเป็นของปฏิกูลสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบอย่างเราทุกวันนี้เราเลี้ยงชีพชอบอาศัยดอกผลของมูลนิธิไปซื้อมาประกอบอาชีพเลี้ยงการกินแม้เครื่องประจัยสี่อาหารเสื้อผ้าหลับนอนยารักษาโรคไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปเลี่ยไรใครชอบโกงใครขโมยใครมานี่สัมมาอาชีวะนี่เป็นศีลทีนี้มีสัมมาวายามะมีความเพียรนั่งยืนเดินนอนมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะนี่คือความเพียรวิริยะทุกขมเจติผู้ใดมีความเพียรพ้นจากกองทุกข์แล้วก็มีสัมมาสติเนี่ยแล้วก็ต้องมีสัมมาสติเขาเรียกอัตตาปีสติมาสัมปัจจโนมีสติสัมปชัญญะและก็มีสัมมาสมาธิแนบแน่นเป็นหนึ่งหรืออีกในหนึ่งก็เรียกเอกายมคูทางซ้ายทางแง่โพเดียวจนปัญญามันเกิดมีสติสัมยะดูกำจัดความรู้สึกหรือไม่อย่างนั้นตามความสติสัมปชัญญะตามตัวตัณหาตัวคิดนึกปรุงแต่งทะเยอทะยาน ว้ยไม่มา ตัว เน ี่ ย เจตสิก การที ่ โดน ถ้าทานเงินสุนัขไกลเนื้อก็ฆ่าทานปัจจุบันตัวตัณหามันจะหลุดดับตัวตัณหาดับทุกข์ก็ดับสุขจะเกิดแทนที่เลยอันนี้เจตสิกดับและตัวสมมุติสัตว์บุคคลตัวตนละเขานั้นก็ดับเหลือแต่ความรู้สึกอันนี้การภาวนาติดต่อเป็นลูกโซ่เรียกว่าเป็นหนึ่งทำจิตเป็นหนึ่งทำสมาธิสติปัญญาเป็นหนึ่งทุกดับสุขเกิดสุขก็ไม่เที่ยงต่อมาก็ดับเป็นปกติคำว่าปกติต้องมีสติสปาสัญญาต่อไปนามรูปเป็นอารมณ์ตอนนี้ว่างแล้วว่างจากคิดนึกปรุงแต่งดับตัวทุกข์แล้วดับไปแล้วว่างจากสังขารปรุงแต่งจิตต่อไปนามรูปเป็นอารมณ์ทำติดต่อนอนเรื่องไปไม่มีการไม่เวลาจนกระทั่งความรู้สึกนั้นจางหายไปจางหายไปเรียกว่าทำลายอัตตาเมื่อทำลายอัตตาตัวตนก็คือทำลายความรู้สึกนั่นเองว่างว่างหมดเลยทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากทั้งกายและว่างไปหมดอันนี้แหละเขาเรียกว่าสังคตาธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งโลภโกรธหลงว่าไม่มีว่างหมดอันนี้เข้าถึงแก่เห็นมันจะมีลักษณะสามลักษณะอนิจจังทุกขังดับเห็นว่างจากอัตตาตัวตนมันก็จบตัวรู้สึกหมดแล้วนี่แก่นในพุทธศาสนาเพราะนั้นการบรรเทาศาสนาพุทธจึงมีสามทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมาจากมโนกรรมมโนบุพังมโนเศรษฐังมโนกรรมเป็นตัวกรรมถ้าเราทำกรรมดีเช่นเจริญพระกรรมฐานอิปัสสนากรรมฐานเราก็สามารถถ้าไม่เกิดดวงปัญญาเกิดรู้แจ้งแทงตลอดแล้วเราก็ช่วยเมตตากรุณาช่วยสัตว์โลกต่อไปช่วยแนะนำในการปฏิบัติจึงจะพ้นจากกองทุกข์พ้นจากวัฏจักรไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ต่อไปฉะนั้นในแม่บทว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภยากตาธรรมะการที่ทำถึงที่สุดแห่งทุกข์ทำลายความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งได้เป็นสังคตาธรรมนั้นศาสนาพุทธเราจุดหมายปลายทางก็ตรงนี้เองแล้วเราจะไม่หลอกใครด้วยถ้าปฏิบัติธรรมแล้วไม่หลอกถ้าเรามุ่งดูตัวเราภาวนาในตัวเราเราจะไม่สนใจเรื่องผู้อื่นเขาถ้าสนใจเห็นก็ไอ้เหมือนกันเป็นธาตุขันธ์อายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันแต่ปุถุชนนั้นจะมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาครอบงำ ไม่ว่าทางโลกปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะทำงานชนิดใดจะเรียนจบทางโลกปริญญาตรีโทเอกก็มีความรู้สึกอยู่ไอ้ความรู้สึกนั่นแหละมันปกปิดแต่จะทำถกเถียงกันขัดผลประโยชน์กันข้าฟันลันแทงกันก็โพโลภะก็รู้สึกมาสนับสนุนพอรู้สึกเป็นอัตตาทั่วโลกฉะนั้นทั่วโลกมันจะเกิดสงครามกันกับเพราะไอ้ตัวรู้สึกนั่นเองในศาสนาพุทธจึงทำลายตัวนี้เสียจะมีทานศีลภาวนาเป็นหลักพุทธเจ้าวางไว้ให้เราหมดสมถะคืออาศัยสมาธิเอาสมาธิเป็นบาทขึ้นสู่วิปัสสนานามรูปเป็นอารมณ์ทุกกรณีมีสติสัมปชัญญะทุกกรณีสามารถกำจัดความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งไปได้เพราะเอาอารมณ์สมาธิเอานามรูปเป็นอารมณ์จากบุคคลตัวตนเราไม่มีแล้วอยู่ในนั้นนั่นตัดสมมุติบัญญัติออกไปแล้วแล้วก็ต้องกำจัดความรู้สึกทำลายอัตตาเมื่อทำลายอัตตาก็ทำลายความรู้สึกนั่นเองมันก็ว่างหมดเลยดวงปัญญาก็คือแสงสว่างคือทันทีเว้นหมดเลยในโลกนี้ในโลกนี้มีอะไรมีสิ่งสมมุติว่ามนุษย์สัตว์คนเห็นนั้นเขาจึงบอกว่าธาตุขันธ์อายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงครอบงำสัตว์โลกอยู่ไม่ว่าทำทุกกรณีในสังคมเวลานี้ฐานะประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพุทธวัดวาอารามตั้งหลายหมื่นพระสงฆ์เป็น200,000กว่าก็ยังศึกษาปริยัติเพื่อ นำไปปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะติดในสิ่งสมมุติกระทบอะไรมากษัตริย์บุคคลตัวตนเราเขาเกิดขัดเคืองขึ้นมาทุกกรณีเห็นทางโลกจึงมีความรู้สึกเห็นนั้นโบราณเขาจึงกล่าวไว้ว่าความรู้ทั่วหมู่อะตัวไม่รอดมองออกมองเขาออกเลยว่าเนี่ยเขามีความรู้สึกอยู่อย่าพูดมากถ้านะว่าเขามีความรู้สึกอยู่เขาพูดออกมาแล้วเขาโกรธพูดไม่มีสัจจะมันเหมือนกันเราเหมือนกันบางคนเขาก็ไม่อยากพูดความรู้สึกของเขาเป็นอุปนิสัยบางคนก็พูดมากพูดด้วยความรู้สึกแล้วก็ทะเลาะกันแม้ในครอบครัวก็สังเกตดูพี่น้องยังขัดกันเลยสามีภรรยากันใหม่ๆรักใคร่กันแต่งงานกันแต่ต่อไปแล้วก็ทะเลาะกันทิ้งกันเยอะแยะเลยฆ่าฟันลันแทงกันทุกวันตามในหน้าหนังสือพิมพ์เพราะอะไรความรู้สึกตัวอวิชชาตัวโมหะจิตวิญญาณมืดบอดฐานะว่าคนเรามีกินมีบ้านยังไม่พอ ได้เท่านี้จะเอาเท่านั้นได้เท่านั้นเอาเท่านั้นไม่มีที่สิ้นสุดเห็นนั้นพุทธองค์ว่าพองอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มก็โลภะนั่นเองรู้สึกมันสนับสนุนอยู่ถ้าเราปฏิบัติเราจะเข้าใจตัวเราเองว่าแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปเนี่ยทำอะไรพุทธเจ้าว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปทำอะไรอยู่เราได้พิจารณาตัวเราหรือเปล่าแม้พุทธองค์จึงทรงให้ตรัสสาวกทั้งหลายให้เจริญมรณสติถ้าเจริญมรณสติทุกขณะไปเราจะเข้าใจความโลภนั้นจะเบาเหมือนคนตายแล้วมันไม่เอาตัดโลภะโทสะไปละอันนี้คือความไม่ประมาทแต่ละตายนี่ตายหน่อยตายชั่วขณะนั้นเราไม่เห็นพอละสติเราสัมปชัญญะเราไม่สมบูรณ์ถ้าละสติสมบูรณ์เราขยับทีหนึ่งเกิดทีหนึ่งดับทีหนึ่งเกิดทีหนึ่งดับทีหนึ่งเหมือนหลวงพ่อพูดไปก็ดับไปพูดไปก็ดับไปเกิดดับเกิดดับก็มาอยู่อย่างนี้นี่คืออนิจจังอนัตตาบังคับไม่ได้แค่ต้องพูดเข้าใจในปริยัติในการปฏิบัติให้เขาถึงจุดหมายปลายทางที่ทางที่แน่เป็นอนิจจังอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติถึงที่สุดเราจะเข้าใจเกิดดับไปเรื่อยดับศูนย์ไปก็เรียกโอเชทิฏฐิทั้งตาดับศูนย์ทั้งหูดับศูนย์ทั้งจมูกดับปากดับศูนย์อริยบททุกสิ่งทุกอย่างกินตายหลับตื่นอยู่อย่างนี้ดับศูนย์ไปหมดแล้วก็ไม่เอาอะไรมันจะเป็นโอเชทิฏฐิจึงเป็นผู้บริสุทธิ์มีเมตตาคุณและบริสุทธิ์ที่คุณและปัญญาคุณเกิดขึ้นมาในตัวเรามองเห็นหมดใครเขาจะเข้ามายังไงเรารู้ทั้งหมดเราเห็นแล้วเขามีความรู้สึกอยู่นะคืออวิชชาครอบงำเขาอยู่บางคนมาก็มาถามว่าฉันจะมาปฏิบัตินี่จะอยู่ได้ไหมถามหลวงพ่อหลวงพ่อว่าอยู่ที่ตัวท่านเองอะไม่ว่าชีไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์ตัวท่านอยู่ได้ท่านก็อยู่ท่านอยู่ไม่ได้ก็ท่านขาของท่านก็เดินไปท่านเดินมาได้ก็ขาของท่านอยู่ไม่ได้ขาของท่านก็เดินออกไปเท่านั้นเองเราอ่านออกหมดแล้วอย่างนั้นเจตนาภิกขเวเจตนามันเป็นตัวกรรมฐานะเขามีความรู้สึกอยู่มโนบุพังมโนเสกังมโนกรรมังตัวรู้สึกของเขานั่นแหละเขาจะหลอกตัวเขาเองอยู่พอรู้สึกมันตัวอวิชชาตัวโมหะมันหลอกเขามันเองเราได้แต่ดูให้เขาดูออกเพราะเราเรียนจบเรารู้แล้วเนี่ยความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งความคิดนึกปรุงแต่งเขาก็มีตัวหนึ่งตัณหาตัวทุกข์ตัวสมมุติบัญญัติจากบุคคลตัวตนละเขาถ้าสมมุติบัญญัติยังอยู่เขาก็อยู่ไม่ได้มาอยู่กระทบกันหน่อยเอาแล้วไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่างๆนั่นเขาเอาบุคคลละเขาอยู่ไม่ได้แล้วเราก็รู้ถ้าเอาธรรมะก็ดูตัวเขาเองนั่งยืนเดินนอนทำสมาธิทำสติสัพพัญญะควบคุมความรู้สึกเขาก็อยู่ของเขาได้มีกินมีเสื้อผ้าหลับนอนยารักษาโรคเขาก็อยู่นั่นเขาเอาธรรมะนี่อยู่แค่นี้เนี่ยถ้าเขาเอาธรรมะเอาบุคคลเขาก็ออกไปข้างนอกแล้วเอาร่ำเอารวยเอาเป็นยศถาบรรดาศักดิ์เขาก็อยู่ไม่ได้ทำนี้เองเนี่ยอ่านออกหมดพอเรามาปฏิบัติมาเรารู้เลยความรู้สึกมาเท่าไหร่ ฉะนั้นหลวงพ่อเนี่ยปฏิบัติมาเนี่ยเป็นเวลา30ปีดูตัวเองมาตลอดฉะนั้นหลวงพ่อมาอยู่ก่อชี้ชังเนี่ย20กว่าปีตั้งแต่ถ้ำไม่มีอะไรน้ำวราขันอยู่ประสบการณ์มามากก็ผ่านไปแล้วรู้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกมีอยู่เดี๋ยวมันก็มาดีด้วยดีแล้วก็ดีด้วยถ้าเขาไม่ดีแล้วก็ไม่เอากับเขาก็มีแค่นี้เราอยู่ของเราอิสระอยู่ในขอบเขตพัฒนีมาของเราถูกต้องตามตัวบทกฎหมายและทั้งบ้านเมืองเขาไม่ทำอะไรเราในการปฏิบัติธรรมทางโลกมีแต่ทานใส่บาตรวันหนึ่งเช้าได้สาบานเขาก็ว่าได้ทำบุญแล้วบางทีศีลไม่ได้รักษาไปเลยแล้วแถมไม่ได้ภาวนาอีกแล้วมันจะเอาอะไรมาปัญญาเกิดแล้วอยากรวยเห็นนั้นแหละหลวงพ่อมาอยู่ใน20กว่าปีจะสังเกตสังกัดคนไหนทำเราเราก็ให้อภัยเขาเอาโหสิกรรมให้เขาให้เขาเจริญเจริญไปเถอะแล้วได้แต่ภาวนาดูตัวเราเองตลอดผลที่สุดถูกต่อต้านมาทุกกรณีไอ้ความต่อต้านเขานั่นแหละมันฆ่าตัวเราเองความรู้สึกมันฆ่าตัวเขาเองเขาไม่รู้คำว่าไม่รู้นั่นคือตัวอวิชชาตัวรู้สึกตัวโมหะบังแม้กระทั่งพระมีลูกผ่านอุปสรรคมาหน้าดุจึงมาได้สาธยายให้อุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรให้ทราบความรู้สึกมันร้ายรุนแรงมันฆ่าตัวเองอ่ะร้องโกรธขึ้นมาเนี่ยตรงกันข้ามเอาละนะท่านรู้สึกเหมือนกันเนี่ยพอมันเป็นอัตตามีตัวมีตนมีสัตว์บุคคลเกินมาแล้วทะเลาะบอแวงกันขึ้นมาแล้วถึงขนาดฆ่ากันเลยเพื่อผลประโยชน์นี่แหละขอให้พระคุณเจ้าและเมตตีทุกคนวันนี้หลวงพ่อพูดให้เข้าใจในความรู้สึกเรายังมีความรู้สึกอยู่ให้ควบคุมมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะทำเป็นหนึ่งไปเดินตามทางนี้วันหนึ่งถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนเลยเหมือนหลวงพ่อเนี่ยทำจิตเป็นหนึ่งมันตลอดจึงได้มานั่งสาธยายอธิบายให้เข้าใจในแนวนี้และก็ไม่ได้ทำอะไรขายหมอดูผูกดวงเรียนมาหมดน้ำมนต์ก็ไม่ทำเพราะเขาอาบน้ำพอกสบู่ทุกวันจะไปพรมมาเขาทำไมทำพบแพ้พอแพ้แล้วเขามีความรู้สึกอยู่อ่ะมันล้างความรู้สึกเขาไม่ได้หรอกเราเห็นอยู่นอกจากปฏิบัติภาวนาจึงกำจัดไอ้ตัวนี้ได้ทำสมาธิทำสติสัพยายสมบูรณ์จึงกำจัดความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งได้ทำลายอัตตาตัวตนได้ไปสู่แห่งความว่างนะนี่พุทธเจ้าวางไว้อยู่นั่นก็มีความรู้สึกอยู่อย่างเลยอย่าไปแตะทางนอกอย่าไปแตะต้องเขาอย่าไปว่าเขาแต่ดูก็ผ่านไปทั่วโลกเลยมันก็มีรู้ดีเหมือนกันเข้ามามันก็มาฝรั่งก็ดีต่างชาติดี มาทำบุญนั่นจิตกุศลล่ะมาถวายจตุปัจจัยมาถวายอาหารบ้างอันนั้นกุศลละแล้วออกไปเขาไปทำมาหากินแล้วก็อกุศลละนี่อยู่อย่างนี้จึงว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมอภยกตาไม่ต้องไปพูดถึงหรอกฐานะผู้ทุจริตชาวโลกมีแต่เอาทางโลกมีทำเอาทั้งนั้นแหละของกูตัวกูแต่เรามาบวชเราทำไม่เอาทำอุทิศในพุทธศาสนาแต่ละวันแต่ละคืนได้ภาวนาตัวเราดูทุกอิริยาบถไปแล้วก็สามารถไปทางนี้สั่งมรรคาอริยมรรคองค์แปดนี่แหละเป็นทางสันติสุขเพราะนั้นละคนเราเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้ไม่พ้นเอาอะไรคุ้มครองเราไม่มีนอกจากเราทำลายความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งหมดจนปัญญาสองแสงเห็นความว่างเปล่าโลกทั้งโลกเลยเป็นสิ่งสมมุติหมดเมื่อนั้นเราพ้นแล้วและไม่กลัวตายล่ะตายคือความดับมันดับไปแล้วอ่ะแล้วใครจะอยู่อะไรไม่มีมนุษย์คนจะอยู่อะไรอ่ะเห็นถึงขนาดนี้สัญญามันส่องแสงเหมือนแสงสว่างขนาดสงสารเขาด้วยนะมีความกรุณาต่อสัตว์โลกเหมือนกันเจ้ายากบึงยากเรื่องยุคนี้สมัยนี้บึงยากที่สุดไม่ว่าแต่บาสุบาสิกาและแม้แต่สมณะสารูปด้วยกันมาเห็นแล้วเอายากโดยมากจะเป็นสมมุติสงฆ์สมมุติสงฆ์มังอริยสงฆ์เห็นภาพเหมือนกันแต่ไม่รู้กันหรอกแต่เราเหนือกว่าเรารู้ยังมีความรู้สึกองค์นี้ดูปฏิกิริยาการสัมมาคารวะอะไรไม่รู้มาไม่รู้เรื่องเลยเดินทะลุทะเลบางทีมาถามว่าหลวงพ่อสมภารอยู่ไหนหลวงพ่อก็ชี้ขึ้นบนนู่นนี่ศาลาหน้าถ้ำก็มีแต่แล้วมารู้ที่หลังอายเลยหอบโกรธบาดไปเลยก็มีเพราะนั้นน่ะโยมแก่ๆเท่าเนื่องว่าเขาได้เลยเปล่าแก่เท่าเหนื่อยเปล่านี่พระเจ้าเห็นชัดถึงขนาดนี้ทำเกือบเป็นเกือบตายไม่ได้หรอกได้อย่างเดียวก็คือของกูตัวกูลูกกูหลานกูสามีภรรยาบ้านของกูแต่แล้วไม่ใช่นั่นความรู้สึกมันเห็นผิดมันครอบงำและจนมองทะลุไม่ติดสมมุติบัญญัติสัตว์บุคคลตัวตนครอบงำแล้วเงยหัวไม่ขึ้นขาดการภาวนานี่ขาดปัญญาในองค์สมาธิองค์สติปัญญาไม่รู้ตัวเองไม่เข้าใจในความรู้สึกตัวเองเนี่ยโทษใครนี่แหละเกิดมาในพุทธศาสนามาเจอแล้วไม่เอานี่มันน่าคิดในหลวงพ่อนี่นึกถึงบุญที่สุดเลยในชีวิตหลวงพ่อแทบจะไม่พรอดเลยจึงมาเข้าใจว่ามโนปุพังมโนเสถังมโนกรรมกรรมในอดีตชาติได้สะสมมาจึงได้มาบวชเป็นครั้งแรกในพุทธศาสนาอายุ46กาบวชพรรษาเดียวแต่พิจารณาย้อนหลังตั้งจำความได้มาถึงปัจจุบันได้อะไรมองไม่เห็น มองไปข้างหน้าอีกก็ไม่เห็นพรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเห็นปัจจุบันนี่ตั้งเช้ามาถึงมืดเดี๋ยวนี้มืดแล้วเช้าดับไปแล้วไม่เห็นแล้วแล้วอีกหน่อยสองสามสี่ทุ่มเขานอนดับตายหาแล้วตายแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งเห็นความจริงขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยทิ้งการทิ้งงานได้บำเพ็ญสมณธรรมมาเป็นเวลา30ปีดูตัวเองมาตลอดจึงมาอธิบายให้เข้าใจพระคุณเจ้าเนรและอุบาสกบาสิกาให้ย้อนดูตัวเองไปเถอะทางโลกไม่ได้หรอกมีแต่โลภะโทสะตลอดไปทำเท่าไรก็เหนื่อยเปล่าดูมือเราดิหยิบแล้วก็วางอะไรติดกลางวันทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางกายแล้วมันกระทบมามันติดไหมพอนอนหลับหมดแล้วรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่รู้เรื่องเลยแต่นอนหลับหมดความรู้สึกแต่ลมมันทำงานธาตุมันทำงานอยู่เข้าออกของมันอยู่แต่วิญญาณมันรู้ไปไหนนั่นอ่ะวิญญาณมันอยู่ต่างหากของมันลมมันก็ต่างหากของมันแต่รู้สึกขึ้นมาเอาลมทำงานรู้สึกไปโน่นรู้สึกเอาวันนี้ฮะรู้สึกมันเอาเนี่ยโลภะโทสะแล้วแต่ลมมันในจมูกเรากำลังทำงานของมันอยู่นี่แหละถ้าเราดูตัวเองจะแยกแยะออกเห็นถ้าลมดับวิญญาณก็ดับแต่วิญญาณไม่ดับมันออกไปแล้วลมดับมันออกไปทางตาแล้วพุ่งออกไปแล้วไปปฏิสนธิอีกไปสร้างบ้านใหม่เมืองใหม่อีกแล้วไปใช้กรรมกันอีกแล้วอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจจะไปเป็นมนุษย์หรืออาจจะไปสร้างบุญกุศลมากกับเป็นเทพเป็นพรหมเพราะอยู่ในกามภูมินั่นแหละเปลี่ยนว่ายตายเกิดอยู่นั่นเนี่ยไม่ถึงที่สุดไม่ได้ทำลายความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งไม่ทำลายรูปนามทำลายอัตตาตัวตนรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งดับเมื่อนั้นเราโลกุตระธรรมเข้าสู่นิพพานสันติสุขถ้านักปฏิบัติถ้ามีอารมณ์นามรูปเป็นอารมณ์ตลอดอยู่นั้นอนาคามีแน่นอนที่สุดเลยเหลือแต่ความรู้สึกตลอดเวลาเมื่อจิตดับไปสุทธาวาสไม่มามนุษย์แล้วหมดไปทำลายความรู้สึกอยู่ในสุทธาวาสคำนี้ผ่านไปเลยฉะนั้นศาสนาพุทธเราวางหลักไว้แน่นอนที่สุดเลยอย่างปรมัตถธรรมสี่จิตลูกเป็นลูกของมันอยู่จิตเจตสิกแค่รูปนามท่านนั่นเองนิพพานต่างหากที่รูปนามก็เข้านิพพานนั้นแค่นี้หนึ่งในตัวเราไม่มีอะไรมากมายกว่านี้เลยมีความรู้สึกกับรูปนี่คือของจริงแต่มันแมวไม่เอาบุคคลนี่สมมุติว่าบุคคลละพูดกับบุคคลกระทบมากับมึงกูบุคคลนี่ละน่าคิดโลกมันจึงปั่นป่วนเนี่ยอาปากออกก็รู้แล้วเห็นนั้นเราพยายามเน้นหนัก จำที่จำใจเพื่อให้เข้าใจในตัวนี้ไม่ต้องไปสารวนเรื่องอื่นหรอกเรามีสมบูรณ์หมดความเป็นอยู่ในปัจจัยสี่เรามีสมบูรณ์แล้วพยายามภาวนาของเราเรื่อยไปนั่งยืนเดินนอนทำอะไรนี่คือทานบารมีทำโดยสติปัญญากำลังใจอุทิศไปทำแล้วไม่เอาอันนี้สำคัญอุทิศให้ผู้ศาสนาให้ฐานที่เราเจริญไม่ไปยุ่งภายนอกอันนี้สำคัญฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงพูดในละเอียดให้เข้าใจในการปฏิบัติอย่าประมาทจะนั่งยืนเดินนอนนี่แล้วอยู่ข้างนอกกันนั่งยืนเดินนอนทำแต่มันเอาฮะสังเกตดูเถอะเราอยู่นี่นั่งยืนเดินนอนเราทำเหมือนกันแต่ไม่เอาทีนี้มันเหลืออยู่ความรู้สึกเท่านั้นเนี่ยรูปนามเรานี่แหละเป็นอารมณ์ไปเลยเชื่อแน่เหลือเกินว่าชาตินี้ภพนี้เนี่ยไม่ตกต่ำไม่ตกต่ำมีผู้ชูงมีชี้แนะอย่างหลวงพ่อนี่งมเข็มในมหาสมุทรไม่มีใครชี้แนะชี้แนะอย่างเดียวก็ให้เจริญอานาปานสติให้นับ1 1 2 2 3 4 4 5 5ถอยหน้าถอยหลังไปถึงสิบเท่านั้นเลยหลวงพ่อก็เอาเองเลยผิดมาถูกมาล่อมาตลอดไม่ว่าจะเล่นกสิณไม่ว่าจะเล่นน้ำไม่ว่าจะเล่นไฟเล่นลมเอามาตลอดค้นคว้าโดยตัวเองมาตลอดไปคนเดียวเดินป่าเดินทุดงไปคนเดียวจนพรรษาสิ้นจึงพ่วงพระองค์ไหนไปได้ไม่ได้รู้นิพพานมาแล้วแม้ลูกศิษย์พระคนแรกมาอยู่กระทั่งดูเราตลอดครบเคี่ยวกันมาตลอดแล้วมาเหยียดหยาดละตูมเดียวเท่านั้นเนี่ยลงวูบเลยจิตตกเอาไม่ขึ้นซะแล้วอยู่ในนี่ก็เหมือนกันไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าพระต่อสู้มาทุกรูปแบบตายตกนรกโมงไหม้บันหลายหลายตายทั้งเป็นก็มีอยู่แล้วเห็นๆไงอยู่มันยังไม่เข็ดพอไม่เข็ดพอความรู้สึกว่ามันตลบตะแลงไม่เคสไม่จุกพระมันน่าเห็นใจเหมือนกันตัวรู้สึกมันบางตัวอวิชชาแล้วก็ให้อภัยเขาเรารู้เขาด่าให้เขาด่าไปพอรู้สึกของมันโมหะหลงไม่รู้จริงแต่มันรู้แหละเกลียดผ้ากอไปด่าผ้าขอด่ารักผ้ากอไปด่าผ้าขอรักผ้าขอมาด่าผ้ากอก็รู้สึกของมันน่ะมันติดสมมุติมันยังติดว่าผ้ากอผ้าขอหารู้ไม่ว่าผ้าเหมือนกันมีสีละสันสีละสานยมัญญาตาเหมือนกันทิฏฐิสัมมัญญาตาเหมือนกันเพราะมันโง่ตัวรู้สึกมันบางอยู่ดังนั้นเราจงให้มันเห็นตรงกันปฏิบัติธรรมต้องมันเห็นตรงกันคือสัจธรรมธาตุขันธ์อายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจมือกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันแล้วจะไปทะเลาะอะไรกันจะเอารวยหรือจนมาใส่กันไม่ถูกนั่นผิดนะละเจตธรรมมันก็คือสัจธรรมพระเจ้ามันได้สร้างมาท่านมาค้นพบ หมอนเองหูเนี่ย ให้พิจารณากายกตาสติเนื้อหนังของเราเปื่อยเหมือนกัน เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันกินภายหลับตื่นเหมือนกันมือหยิบมือวางเหมือนกันล้างหน้าแปรงฟันเหมือนกันซักเสื้อผ้าเหมือนกันไม่รู้มันตรงกันตรงไหนเออมันผิดกันตรงไหนไม่มีนี่แหละคือสัจธรรมคือความจริงที่มันมีอยู่ในโลก